राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 15 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम बात बता रहे हैं। एक बार सर्व देश है दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं कि सर्व काल में स्वयं भगवान अपना ही है और मैं केवल भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ। भगवान ही मेरे अपने है और कोई अपना नहीं है। ये दो बात याद कर रहे हैं। सदा केवल भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई अपना नहीं है। ये दो बार याद करने कारण क्या है कि शरीर और संसार कभी किसी साथ रहते नहीं, रहेगा नहीं, रहा नहीं, रहेगा नहीं और रहता नहीं है, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं है। और परमात्मा कभी भी किसी का साथ छोड़ा नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकते नहीं। क्यों नहीं साथ रहते कि सत्ता नहीं है जी? ना सिद्धे भावा जैसे विद्यमान सदा ना सतो विद्यते भाव है ही नहीं। और परमात्मा कभी किसी के साथ छोड़ते ही नहीं क्योंकि ऐसी सदा विद्यमान ना भाव विद्यते सदा सदाभ्यास सदा नित्य सत्य ना भाव विद्यते सदा। शरीर और संसार कभी किसी के साथ रहे ही नहीं और रहते नहीं और रहेंगे नहीं, रह सकते नहीं। शरीर और संसार किसी के साथ रहे नहीं, रहते नहीं, रहेंगे नहीं और साथ छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते नहीं। परमात्मा सभी के साथ रहे हैं और रहते हैं और रहेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। क्यों के नाश तो विद्यते भावा अष्ट भावा ने मिली अष्ट का भाव सत्ता है ही नहीं। अब वेदते क्यों रहते हैं कि ना भाव विद्यते सत्ता सत्य का भाव नहीं होता। वह सदा रहते हैं असत का भाव नहीं होता है ही सत्ता है ही नहीं सही। इस वास्ते ये दो बात बिल्कुल पक्के हृदय से धारण कर रहे हैं कि भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ और भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। ये दो बात भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। दो बात क्यों कि संसार और शरीर कभी किसी के साथ रहा नहीं, रहता नहीं, कभी के साथ रहेगा नहीं, किसी के साथ रह सकता नहीं। क्यों नहीं रह सकता कि नाश तो विद्य थे बाबा अस्त बाबा ने विद्य थे असली सत्ता ही नहीं है कैसे रहेगा। ऐसी सत्ता ही नहीं है रहेगा, नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो कैसे रहेगा। परमात्मा कभी किसी का छोड़ेगा ही नहीं, क्यों नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा नहीं, कोई भी अपना नहीं है, वो छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ से छोड़ेगा नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकते नहीं, क्यों नहीं छोड़ सकते, ना भाव विद्य थे सत, सत का भाव होता नहीं, इतना भाव साथ में रहते हैं। स्वास्थ्य सरल जैसा ये बात दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें, सरलता से और दृढ़ता पूर्वक दृढ़ से, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, क्योंकि भगवान की सत्ता सदा रहती है, सदा रहेगी, सदा, और संसार कभी किसी के साथ रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, दो ही बात है, संसार और शरीर किसी के साथ रहा नहीं, किसी के साथ रहा नहीं, किसी के साथ रहता नहीं, किसी के साथ रहेगा नहीं, किसी के साथ रह सकता नहीं, क्यों नहीं रह सकता, नाश तो देते बाबा, अर्थ की सत्ता है ही नहीं, है नहीं, वो साथ कैसे रहेगा, खुद की सत्ता ही नहीं है, अभाव है, और केवल भगवान मेरे हैं, केवल भगवान मेरे हैं, केवल मैं भगवान का ही हूँ, क्योंकि भगवान कभी साथ छोड़ते ही नहीं, छोड़ा छोड़ते नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ सकते नहीं, वो मेरे हैं, क्यों ना भाव विद्य दे सकता, सत का भाव नहीं होता, सत का अभाव नहीं होता, इस बात से दो बात तो छोड़ दे, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, और मैं कोई नहीं है और मैं कहीं का नहीं हूँ, बेड़ा पार है, इतना मान ले बस बेड़ा पार दूर पूरा हो जाएगा, पूरा एकदम शरीर और संसार किसी के साथ रहा ही नहीं, रहता ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, और परमात्मा के साथ छोड़ा नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ेगा ही नहीं, क्यों नहीं छोड़ेगा, ना भाव भी देते सत्ता, सत का भाव होता नहीं, सत परमात्मा सत है और शरीर और संसार असत है, असत कैसे साथ रहेगा, सत्य कैसे छोड़ देगा, ये मार्मिक बात है, सदा साथ रहोगे, हमारे साथ रहने वाला केवल परमात्मा है और कोई मेरे साथ रहना नहीं है, मैं केवल भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, कोई साथ रहता ही नहीं, रहेगा ही नहीं, शरीर और संसार एक परमात्मा है और एक शरीर संसार है, शरीर और संसार की सत्ता नहीं है और परमात्मा की सत्ता ही है, वो है रूप से ही है, और नहीं कि उसका नमी होता ही नहीं, डाबा हो देते सत्ता, वो तो सत है ही, इस बात से मेरे साथ तो वही है, मैं उसी का ही हूँ, संसार और शरीर किसी के साथ रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, क्यों नाश तो भी देते बाबा, अर्थ बाबा ने भी देते, अर्थ भी तो विद्यमान नहीं है, देखो भाई उसी को पकड़ो जो सदा साथ रहे, उसको मत पकड़ो जो सदा साथ नहीं रहता, शरीर तो बालक बना, बालक बना साथ नहीं रहा, जवानी साथ नहीं रही, वृद्धावस्था साथ नहीं रही, धनवत्ता साथ नहीं रही, निर्धनता साथ नहीं रही, कमजोरी साथ नहीं रही, कमजोरी साथ रहेगी नहीं, और परमात्मा है वो छोड़ता ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ सकता ही नहीं कभी। जो नहीं छोड़ सकता उसी को अपना मानो, छोड़ सकता है छोड़ देता है, उसको अपना मानने से रोना पड़ेगा। कभी साथ छोड़ेगा नहीं, उस पर आनंद ही आनंद होगा, दुख होगा ही नहीं, कभी संताप होगा ही नहीं, पशुताप होगा ही नहीं, किंचित मात्र कभी दुख आ सकता ही नहीं, क्योंकि वहां है ही नहीं। और शरीर संसार है, दुख भी है, इनमें सुख रहता ही नहीं, दुख रहता ही नहीं, दुख रह सकते ही नहीं, दुख की ताकत नहीं देता, कैसे दे जाएगा। इसलिए भाइयों दो बात है, संसार और शरीर किसी साथ नहीं रहा, किसी के साथ नहीं रहा, परमात्मा सबके साथ है, हरदम है, हरदम, क्योंकि परिपूर्ण व्यापक परमात्मा उसे बिना कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है। संसार और जीवात्मा दो प्रकृति है, संसार संसार रूप से नहीं रहता, नहीं रहेगा, अंत ही तो ये तदेंगे पामर तू न तदे अभित, अंत में तेरे को छोड़ेंगे ही, साथ रहेंगे ही नहीं शरीर और संसार, तो अभी से ही इसकी सेवा करो, साथ रहो, इसका भरोसा मत रखो, इसका सुख कभी होगा नहीं, सुख चाहो मत, सेवा कर दो, सेवा आगंतुक मेहमान होता है उसकी सेवा आदर करो, वो साथ रहेगा नहीं, वो बुजुर्ग के साथ रहेगा, वो अपने गांव रहते जाएगा। अंत ही तो इतेंगे पामर तू ने, अंत में वियोग तो होगा ही, तो पहले से ही वियोग कर दे अपना, संत विचार कर भले समझ लिया दिव्य जगत को पूठ, संत समझ भले समझ लिया दिव्य जगत को पूठ, पीछे देखे बिगड़ दे तो पहले ही बैठा रूठ, पैसे बिगड़ेगी तो अपनी तरफ कम बैठे, हम नहीं रहेंगे पधारो साहब, हम रखते ही नहीं, हम साथ रखते ही नहीं, सार बात है, एकदम सार बात है, प्रत्यक्ष देखते हो एक रूप रहते संसार, संसार प्रतिक्षण बदलता है, बदलता है, तो ये बदलता है, ये नहीं रहेगा, तो इन्हें मोल मत करो, इनसे आशा मत रखो, सेवा कर दो, अरे अपना भगवान है लोगों ने उस आश्रय ले लो, हे नाथ हे नाथ, निहाल हो जाऊंगा, निहाल सदा के लिए, अंत ही तो है तदेगे पापर तो नजते अभी थे, अंत ही को तदेग अभी तथे, बालक थे बालक बना छूट गया, अब जवानी में जवानी छूट गई, वृद्धा हुई वृद्धा में छूट गई, रोग भी छूट गया, निरोग में छूट गया, धनी छूट गया, धन छूट गया, कमजोर छूट गया, भगवान में छूट गया, छूटता ही छूटता है, साथ रहेगा ही नहीं, इसकी आशा नहीं है, आशा ही परम दुखों, इसकी आशा रखना, शरीर और संसार की आशा रखना, आशा ही परम दुखों, दुखम नहीं परम दुखों, और नैराश्यम परम स्वरूप, ऐसे निराश न हो, सुख नहीं परम स्वरूप, आशा ही परम दुख, नैराश्यम परम दुख परम सुखम, यदा संसिद्धि कांता सुश्रू से स्वाभविंगा। सजनों बार इतनी है, बार इतनी पूरी पूरी बात है, ये अंत में होने वाली है, अंत में प्रतिक्षण हो रही है, सामने हो रही है, सामने सब संसार बदल रहा है, ये जो देखता है ये साथ कर रहेगा, हरदम बदलता है, हरदम अवस्था बदलती है, ये साधन की संभावना ही नहीं है, एक मात्र परमात्मा बदलते ही नहीं है, जो कहते रहते हैं दृष्टि उसको बदली है, मनुष्य दृष्टि परमात्मा की तरफ नहीं है, संसार के शरीर की तरफ है, जो हरदम नष्ट होते हैं उसी तरफ दृष्टि है, दृष्टि बदलो, हम दृष्टि परमात्मा दे दो जो सर्वव्यापक है, नित्य सर्वगत सानु असलो अयम सनातन, हरदम रहते हैं हरदम साथ रहेगा, दे नित्यम अवध्योयम दे सर्वशी भारत सब देव में देह करित सदा रहेगा। सज्जनो सच्ची बात है, एक दुख सच्ची बात बोलो तो निहाल हो जाओगे, झूठी बोलो तो दुखी होंगे, ये दुख जितना संसार में दुख है ये झूठी बात पकड़ने से, जो साथ में नहीं रहने वाला है उनमें उनको साथ रखने की इच्छा रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, ये विश्वास चीज नहीं, नजर कब छूट जाएगा संसार और शरीर कब छूट जाएगा, हरदम मौत हो गई, पेट माया तब से लेकर कोई पेट में मर जाता है, कोई जन्म का मर जाता है, कोई दिनों का मर जाता है, कोई वर्षों का मर जाता है, मर ही जाता है, परमात्मा कभी मरते ही नहीं, मरते ही नहीं, सर्वव्यापक है, उसे वियोग कैसे होगा, उसे वियोग हो सकता ही नहीं, अभी सब नहीं वो तो सर्वव्यापक है, वो हमारा है और कोई हमारा नहीं, कोई अपना नहीं है, ये दो बातें मूल से पकड़ रहे थे, इधर से तो ध्यान हो जाएंगे, जिसकी सत्ता ही नहीं है वो रहेगा सर, ये तो प्रत्येक देते हैं, असल संसार और शरीर प्रत्येक देते हैं, हरदम बदल रहा, बालक बना साथ नहीं रहा, जवानी साथ नहीं रही, विद्या साथ नहीं रही, तो साथ रहने वाला है ही नहीं है, उनको साथ रखना चाहते हैं, दुखों का घर यही है, जो साथ रहे नहीं रहेंगे, नहीं रह सकता नहीं, उसको साथ रहना चाहते हैं, ये चाहना ही छोड़ देते हैं, एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात, पक्की बात है, न भाव विद्युत सत्य बोलेगा अर्थ करेगा, शरीर और संसार अर्थ है, अपना सामने ही छूट गया तो बात पक्की, सबको दिखती, सबको दिखती, शरीर की संसार की अवस्था ही बदलती है, हरदम बदलती है, अब बदलती है हरदम, उसे ध्यान ध्यान दे देते, उसको अपना मानते, सत्संग करते हो तो सत्संग करते नहीं, सत्संग ना हो इसका है, जो सच्चे है उसका संग, सत्य का संग है वही सत्संग है, असत्य का संग असत्संग है, वो सत्संग है ही नहीं। सत्संग नाम इनका है। परमात्मा स्वयं हमारा परमा है और मैं परमात्मा का हूँ। सही संसार हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, हमारे रह सकते ही नहीं। मनुष्य सत्य बात को पकड़ ले तो दुख नहीं होगा, ये तो प्रत्यक्ष बात है और कुछ नहीं हो, ये बात तो सत्य है। शरीर एक रूप रहते ही नहीं तो कैसे रहेगा साथ में, संसार एक रूप रहता ही नहीं तो साथ कैसे रहेगा। शरीर और संतान साथ रहते ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है सबका बात है। यह कभी होने वाली नहीं है। असत है वो असत्य असत है, असत है सत सत्य है, असत असत्य है सत सत्य है। सत का भाव नहीं ना भाव विद्यते सत, सत का भाव न विद्यते सत का भाव नहीं होता। ना सत विद्यते भाव, संसार और शरीर अपना नहीं है, अरे परमात्मा अपना है। परमात्मा में यह मानस है, मैं मानस हूँ जीव लोग जीव दर्शन सदांश भगवान का ही हूँ, तो भगवान रहेगा ही। संसार का शरीर है, मैं भगवान का अंश हूँ, ये संसार शरीर संसार का अंश है। नारायण नारायण नारायण नारायण।